Mill-istudio sta' Radio Malta fi gwarda manġa jiena Josephine Zammit Kollina nsellem nisemmija numerużi Maltin tal-SBS Radio. Fjannar ta' din is-sena fil-programm televiziv tiegħi Waltzing Matilda konċandart intervista li jinkont għamilt ma' ħames ċiklisti Maltin li jgħixu f'naħat differenti fi New South Wales. Dawn il-ħames ċiklisti kollha rappreżentaw lil Malta f'xi tiġrija internazzjonali. Illum u għal-pjaċir tiegħi li nitkellem ma' persuna li mhix ċiklista imma aktar tar nisimgħu minn għandha dwar il-konnessjoni tagħha li kellha b'mod maċ-ċiklizmu. Fl-istudio mi għandi li Doris Mikallef, artista, pittriċi ta' diversi xogħlijiet jew xejni Maltin. Doris nisellimlek u għad nilqak miegħek lew niftit minuti li ġejjin li xtaqt li l-ewwel qed naraw min hi Doris Mikallef. Eħe, jiena artista tlub il-ġurnata għandi 74 sena. Fejn twilit Doris? Jien twilit bil-Kirkara. Missieri kien inġinier tal-elettriku Manuel Kalleja u kellu l-business Valley Road. Jiena kont it-tieni minn ħames ulied, kont tifla ta' responsabilità ħafna. Għall-ewwel kelli ħajja tafsiet, kienu jfisduna ħafna l-ġenituri. Mbagħad il-mama tiegħi mardet u ta' 15-16 sena sibt ruħi mara. Ħadt il-familja fidejk. Ħadt il-familja fidejja. U minar għatma ma rajt artisti pitter. U għatma rajt artist. U kontin xorta naqbat dejjem niskeċja bil-lapes. Dejjem bil-lapes. Kelli dik il-ħedġa dik minar l-imħabba ta' tpinġa minar ma għat sibt fija biex najtek. Mbagħad kelli xi boyfriend bej 16 u 17 u ġab li skeċ għax mar holiday u jiena għatma l-ħanur ih drawing book. U meta raħt bissem, għatjena għem edha l-ura. U mu uktar bdejt naħdem mbagħad, u bdejt naħdem ħafna ħdimt. U mbagħad meta kelli 18, kienu jgħidu li inti bissek tmur l-School of Arts, u mort l-School of Arts. U ħadt ħafna xogħol miegħi, fil-portafolju kelli kbir ħafna. U kien hemm Mr. Vincent Apap, Head of School, għalli le ta' għalli ma nagħmlekx fl-ewwel klassi ta' għalli da x-xogħol kollu sabiħ. Sadat tant jena bat tħarrixt. Ma di tkun ġo fi, kun minnek ta? U għamilt 4 snin emmek, ġifiri kors ta' 5 snin, għax l-ewwel waħda ma għamiltiex. Minajr ma nfalli darba. Konna nkunu ħafna tfajlit u ħafna ġoventur. U kulħadd jiddejja u jitlaq il-bniet, s-subin jibqaw u l-bniet jiddejqu. Taf nixtieq qabel nibdew fuq il-pittura. Meta żewwiġt kemm kien it-tfal qabel ma nkomplu fuq il-pittura. Eħe, għaliex taf għax tgħidlek il-pittura għax it-tieġ jiġu fl-aħħar tal-kors. Sa niġi għaliha in a minute. U kienu u jiena kont niġi dejjem l-ewwel, it-tieni u t-tielet. U l-istudenti kienu jgħidu sadal tant intqajt mar-raġel u bdejna noħorġu flimkien. U l-istudenti kienu jgħidu lill-irġiel, sinjorina, inti ħadd iżewweġ u toqgħod tiġina l-ewwel placings u aħna rridu nippreżentaw ruħna bil-placing biex imorru barra, la inti mistejra barra, fejn se toqgħod tiġi l-ewwel u t-tieni. Imma ma tistax iżomm idejku. Eżatt, eżatt. Insomma, eventually. Ma tistax tissab tistax. Kan suppress it, ma tistax iżommu lura. U mbagħad iżewweġna kelli 22 u r-raġel kellu 23. Kien skrivan dak iż-żmien l-statistics. U mbagħad iżewwiġna skont l-eżami. U għamilt l-eżami, insomma, I got very good placings u żewġna minn għalija jien sa nagħmel programm fiż-żwieġ u noqgħod impittar ukoll. Entri għax xhur nofs wara kelli l-ewwel tarbija. U bdejt bennen flok tpinġi. U sa 4 snin kelli neqes ġimgħa kelli 4 tfal. Tista' taħseb kemm finġejt. Però dejjem kull filgħodu ngħid illum insib ħin, insib satej u naġġel fix-xogħol tiegħi, entużjażmu nagħmel ix-xogħol bil-qalb biex ikolli satej. Imma insomma qatt ma sibt ħin. Jiena fissata fl-iskola, it-tfal tiegħi l-iżgħar u l-ewwel fil-klassi, kienu jmorru l-aqwa skejjel u mbagħad meta kellhom dawk l-10 snin. Kont inħid kollox, jien kont bniedma attiva ħafna. Għajtu meta kellhom dawk l-10 snin, il-raġel beda bil-biznis tal-istampar. U peress li għadu sal-lum għaddej. Iva, peress li kien mad-dar, sibta konvenjenti jena u ntfajt ruħi u ġismi directing. Pjegħajt l-ewwel nies u kbiruna flimkien, il-raġel jaħdem fuq il-machines u jena fl-offiċċju u niddisinja u nagħmel u għalli jbirek kiber ħafna. Imbagħad darba ġiet sinjura tagħmel ktieb fuq il-Kavalieri ta' Malta, Anita Lever insellmilha. Alla voglia all'um. She has just passed away. She didn't see the book for a few months. Ok, indonat li jena kont artista. O, għamlet enfasi kbira. Kif għalt li, you are an artist. Għalt li, you are an artist in limbo. Għalt li, no, I don't accept that. U bdit t-ċejsi għani biex n-pitter. Biex narġan nibda n-pitter. Għattila mandiċ ħin jena, għattila jena kol mandi minn l-ħat mill l-offsenar l-qoddim, għart li nġi għalik. Uġi talija, u mort id-dar taħħat u għot qoddim St. Angelo, Senglea. U bħinġej St. Angelo, iktar biex noġob lila. Mille biex nibda l-karriera. U għatt il-bahar jena, għatt skembil man finġi bahar 20 sena. Għadda nistan somma jena għatt kon taħriċ għalija. U għamiltu, uġi tajjeb, u għamiltu fil-ktib li ħriċt later on. Ġifieri da mhux l-ewwel ktieb li ħriġ is-sant. Dan, ġodan, ġodan hija St. Angelo wkoll. U kienet tiġi torna l-printing u tgħidli pinġejt, pinġejt. U jkun ngħidilha ma sibx ħin. Le ara niġi darba oħra u ma nsib xogħol. U jien biex noġobha. U kont nara kif nagħmel u bdejt impinġi. U akkumulejt xogħol. U mbagħad jien kont inkollu rrid it-tfal u r-raġel li marru l-School of Arts biex ikunu bħali. U r-raġel mar. U darba ma kellux transport. U mort għalih jiena. Qatt ħani ħofti titratti tax-xogħol li għamilt onorihom il-head of school. Sa tattant kien raġa' Vincent Apa għax kien ħareġ urtira u raġa' daħal. U ħadtu dawn it-tratti u ferraħ bija to see an old student. U qalli nasibixxu, nasibixxu, nasibixxu. Ġifieri inti fil-ftit kliem kont tlaħħab. Pala om u pala pittriċi? Om, director. Kombinajt kollox f'daqqa? U kont inħit, ma sadat tant għadni ma xiemt n-pitter. Imbagħad meta bdejt n-pitter għalaqt il-maħna tal-ħjata. Meta ngħidlek għalaqt il-maħna tal-ħjata kont nuża ħafna ta' għall-familja kollox kont nagħmlilhom jiena. U bdej imbagħad ħadħalt fija bis-serjetà. U jien kont inġib l-istudenti jipittru d-dar. Sewa. U bħadħalt fija u. Bħadħalt fija sew. Kont qassam ir-responsabiltajiet tiegħek wieħed imhom akbar, ma dak tal-pittur allura kont tagħmel ix-xogħol tad-dar, tal-business u tpitter. Sa tant it-tfal kibru. Meta bdejt pitter biex ngħidlek professjonalment? Meta bdejt? Meta kienu settel it-tfal il-kbira la saret tabiba. Bdejt sebejt fl-85, bdejt fl-80, 20 sena gap ma melxie 20 sena. Niġu issa għal-prezent, unitkelmu anka fuq dal-ktib li għadek għarriċ issa. Jek ministera, zbani ti minna li għandek il-rekord għaw Malta, li kont l-ewel marja għamilt waħeda fl-ukanda wirja ta' xogħlijiet ta' pittura. Iva, pero mux intenzjonalment, jena ma konx naf li għetin kon l-ewel marra, dak għamilta, u għara sebta fil-gazzetti, illi baħda pajonera li għasibit waħeda. Sawa. Fifti t-klim, spiega nisa l-istil tal-pittura tijak nifem li u miexu taktar lejn il-romantiku. Iva. U jina mpinġi landscapes. Sawa. L-iktar li rinomata għal l-streetscapes tal-imdina u ta' ċittadella għawdex. Dawka kważi tista' tagħmel ktieb fuqhom biss. Mhux spiss għawdex allura. Iva, immorru fis-sajf, fis-sajf immorru għawdex. U x'kun qed ngħidu? Mish fu tajse li dak li huwa romantiku l-pittura. Iva, eħe, u għandi portraits għandi wkoll. Sewa. Nħobb ħafna l-ġanna u l-sari. U jiena versatila ħafna. Il-pitturi tiegħi xebħu huma ta' ħafna artisti. Sewa. Ħafna artisti kbar rinomati. Ġifieri inti jiżjed mixu tal landscapes fuq landscapes? Apparti li għamil tammil. Iva, landscapes. I'm a landscape artist. Sewa. Nitkellmu fuq dal-ħar tip li ħriġt. Dal-ħar tip li ħriġt għandu 136 illustrazzjoni ta' xogħol tiegħek. Kif iltaqa' dan ix-xogħol li ħriġt? Kif iltaqa'? Intlaqa'? Il-ġibda li għandi lej pajjiżi, speċjalment lej il-World Cities. Kif intlaqa' però minn awturi li rak kellek rajta f'sajbin ħafna? Iva, le, l-ktib is-sorprendejt il-kulħadd bi ħadd ma stenniħ ta' dak il-kalibru. L-ktib Fehmija 36 illustrazzjoni ritratti tal-pitturi li għamiltu. Iva, u jgħat il-ktib jgħat fit-tlet maqassam. Jisu tlet kodba fuqihom. Sewa, spjegana da xejn kif inqassam il-ktib u dwar xi jittrattaw taqsim id-diversi tagħhom. 53 biex ma nittawlux. L-ewwel taqsima biografija tiegħi u tal-familja u kif inħares lej il-ħajja jiena. Sewa, proset. Dika ftit pages, forsi jem l-ewwel ftit pages. U fija defist il-portraits, peress li il-ktib jismu paintings of Malta and Gozo. Il-portraits ma daħħaltomx f'dik is-sessjoni ta' Malta and Gozo, daħħaltom fil-biography. Mbagħad l-aħħar sezzjoni, mbagħad il-tarġa l-ktib Malta and Gozo, paintings of Malta and Gozo, imqassam. Fil-pajjiżi għandi mappa bil-pajjiżi li pinġejt u tlet tibliet li għandi ħafna xogħol tagħhom. Meta tgħid pajjiżi li pinġejt, tmur barra minn Malta l-lura. Le, l-irħula Maltin. L-irħula Maltin, sewa wist. U l-bliet Maltin bħall-imdina. Sewa. Għandi sezzjoni għal-Għawdex, ħafna petturi ta' Għawdex. Sezzjoni Burzabbuġa peress li kont noqgħod hemm għal seba' snin kumulejt ħafna xogħol. Burzabbuġa tajta title page għaliha. Għawdex title page għalih. U fejn kont noqgħod Bikr Kara għandi title page għaliha u l-imdina. U l-oħrajn igruppjajthom tliet pajjiżi, ġiex pajjiżi. Mbagħad it-tielet sezzjoni hija l-write-ups kollha li kitbu fuq l-esibizzjonijiet tiegħi kelli 6 exhibitions. F'kemm perjodu ta' żmien daw is-6 exhibitions? Mill-lejti, għax fl-85 esibejt l-ewwel darba, mill-lejti sal-lum. Sewa. U din hija s-seba' wirja li għamel xahar ilu. U tant kelli write-ups sbieħ. Ġieli kelli xi kommissjonijiet biex tippitteru dak li kun jixri l-pittura jew jirrakkomanda lek tpittirlu jew inti tpittera għal-kostija. Jiena artista romantika irrid ninnamra mal-oġġett. Tgħidlix pinġili id-dar tiegħi. Sewa. Jekk ma nħuġ grazzja magħha ma jkollix interess li nfinġiha. Infatti jiena famuża wkoll għall-Forgotten Knox. Irkejjen li ħadd meħares lejhom. Għandi waħda. Rajta bċa kanka ġebla, tija prominenza bċa ġebla. Eħe, għammek per eżempju kienem mizbla u dajjes fuq xurxin u bċitta travi u joħro ġeranjo minna. Għandika tajdlek pinġi. Għandja t-ħajja minna. Għandja ħajja minn rokna li ma trid li ma t-ixtħares leħ. Tħares li r-ruħ inti, li r-ruħ. Eħe, inti jom r-ruħ. Infatti għajdu l-kritiks li l-xol tija huwa poetiku. Romantiku, kollu entuzjazmu. U din l-esibizzjoni li għamilt kienet fl-Lukanda. U kienu jgħaddu t-turisti li ħin kollu u l-Maltin kienu jiġu u kienu ngħidulhom x'jidrilkom. Peaceful, peaceful. You convoy peace, you convoy peace. U mbagħad meta spiċċat l-exhibition il-ktieb ġabar fih li għad fil-ktib, arġajt ir-repetejtu f'dil-esibizzjoni. Għax fil-esibizzjoni. Il-lonġajt il-ktib. Il-lonġajt il-ktib u koll. Nirrazzak tal-kopja li tajtni, għan naprezza ħafna. Nġu għalla ħal tal-intervista xtelħini ma jippermettinx. Fil-bidu semmejna Doris il-ċiklizmu. U għam Doris, xtaqtek titkellem dwar esperienza tiegħek fil-rigward. Naf li esperienza kera u żgur li se tiftaħlek ferita. Fil-fatt il-tip li semmejna għandu dedikazzjoni għall-istess esperjenza li inti għaddejt minna. Nagħlqu daqsxejn din l-intervista nħalli f'idejk biex titkellem dwar din l-esperjenza li dispjaċi nisen semmijilek. Clifford għalija għadu ħaj miegħi. Minn tikellek tifer Clifford? Clifford Mikallef kien miet accidentalment, it was a hit and run, u miet fil-pront. Ġew jgħidu li t-tifel mejjet. T-tifel mejjet, t-tifel jaqleb kull. 45 sena. Tifel jaqleb ċint u jibniħ f'sekonda u ħillektures health, ħillektures diet u jiġu jgħidu l-ek t-tifel mejja. ċibqa fik, għajdli. Kien jgħat għallu jgħamil il-ġirja tiegħu ta' kors ta' spes għal life cycle u xe kien jgħidibor. Kien erba tim wara kien sejjer l-Afrika u koll, jgħamil għattini darba. L-ewwel darba għamil ta' Madrid u sta' kien ħajgħamil ta' l-Afrika. U miet erba tiegħu qabel. U kien dak ħadem ħafna fil-ktieb li ħriex. U kien jgħid li ma dal-ktieb sa jkun fih, rigal, n-nis ħajxuħ biex jituħ rigal daqskam u sabiħ. Xken l-est il-ktib, ma' t-zawax kien Clifford. Iva, għandu t-let ġuventur. U kien jgħid li ma' dal-ktib n-nis ħajxuħ u jituħ rigal, biex vera sabiħ. Sabiħ, għandu prezentazzjoni bellezza, sabiħ, vera sabiħ. U idda t-tajtu għalek. Ija, u ġibti t-radżajti għaw fil-dedication. Meta ktibtu u kien ħaj, bdejt nsemmiħ bħala bnidem ħaj. Naturalment, jħassraw. U kien jgħin f'kollox il-kompjuter, u kien tifel qalbu tajba, u jagħmel pjaċiri, u mbagħad meta mmiet iktar sirt naf x'kien. Niltaqa' ma' nies. Mrs. McCallum. Il-kompjuter tiegħek. Malta xelet bil-mewt tiegħu, jaħsa kienet ħadd jitkellem fuq Clifford. Personalità, personalità rinomata, qalt li kelli kompjuter ma sewwiju li ħadd, qalt li tiegħek, it-tifel tiegħek sewwiju li. Kien bravo, qalbu tajba, ta' pjaċir. He goes out of his way to help people. Speċi niftatek dil-ferita, ma xtaqt nassoċja mjak mħabbali fil-program World Sigma Tilda, konna ġibna xaħġa dwaru, għax kont intervistaj ċamess ciklisti fi Sydney. U għet minnu kien ġial funeral Malta, u naturalment għandi li l-ekku semmejni. Doris, nixi li kompli nitkellem mjak għax għandek ħafna xitajt, imma l-ħin ikun dejjem daqxej malu għalina biex namlu l-intervista. Nirringrazzjak li ġejt hawnhekk. U jina nittama li dal-ktib jisibruħ l-Australia, ħafna Maltin baqa marbutin ma' Malta, u fih dawn ix-xeni ta' Malta waw, dex li huma vera minn sbieħ, pittoreski. Minn għajnejn ta' artista, hekk qal il-kritik. Eżatt. Tappreżenta qed nippreżentaw Malta minn għajnejn ta' artista. U hemmhekk inħallu lilek Doris jiena Josephine Zammit Codina minn Radio Malta nsellmilkom. Nittama l-ħadd tuqgħod bil-intervista ma' Doris McCallum.